Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 31 dzień lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że trzeba będzie wprowadzić nowe lub przywrócić stare ograniczenia sanitarne. Donald Trump sugeruje możliwość przesunięcia wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wracają połączenia kolejowe z Białegostoku do Kowna na Litwie. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że trzeba będzie wprowadzić nowe lub przywrócić stare ograniczenia sanitarne w związku z sytuacją epidemiczną. Ale jak zaznaczył, na razie nie ma takich zaleceń. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 600 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To najwyższy dobowy przyrost od początku pandemii. Na moment obecny cały czas nie mamy jeszcze od głównego inspektora sanitarnego z Ministerstwa Zdrowia zestawu nowych obostrzeń czy nowych zaleceń, czy powrotu do jakichś poprzednich. Ale nie jest wykluczone, że rzeczywiście, jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszać, to trzeba będzie dalej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski. Jak powiedział, mogłaby ona dotyczyć ludzi przyjeżdżających na przykład z Hiszpanii, gdzie w ostatnich dniach sytuacja epidemiczna się pogorszyła. Izolacja trwałaby 12 lub 14 dni. Teraz za granicę. Prezydent Donald Trump zasugerował możliwość przesunięcia terminu wyborów prezydenckich za oceanem. Napisał na Twitterze, że w obecnych warunkach głosowanie może okazać się nieuczciwe. O czym z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Donald Trump od dawna krytykuje wprowadzane przez poszczególne stany ułatwienia w głosowaniu za pośrednictwem poczty z powodu epidemii koronawirusa. Według prezydenta USA wybory korespondencyjne grożą oszustwami na dużą skalę. Dziś Donald Trump napisał na Twitterze, że powszechne wybory pocztowe w 2020 roku mogą się okazać najbardziej niedokładnymi i nieuczciwymi wyborami w historii. To będzie wielka kompromitacja dla Stanów Zjednoczonych. Opóźnić wybory do czasu, gdy będzie można bezpiecznie głosować? Pytał amerykański prezydent. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma możliwości samodzielnego przesunięcia terminu wyborów. Kwestie te reguluje prawo federalne. Niektórzy demokraci obawiają się jednak, że zastrzeżenia co do uczciwości procedury głosowania mogą stać się dla Donalda Trumpa pretekstem do nieuznania wyniku wyborów prezydenckich zaplanowanych na 3 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz informacja ku przestrodze. Ponad 120 tysięcy złotych straciła 58-letnia kobieta, która uwierzyła oszustowi podającemu się za amerykańskiego biznesmena i generała. Po pewnym czasie internetowy znajomy poprosił kobietę o pożyczkę, relacjonuje Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ponieważ brakuje mu pieniędzy na samolot, a ma 3,5 tony złota. Kobieta przelała pieniądze mężczyźnie. Następnie po pewnym czasie mężczyzna skontaktował się z kobietą i poinformował ją, że został zatrzymany na lotnisku w Melbourne i musi opłacić cło za złoto. Kobieta ponownie przelała większą sumę pieniędzy mężczyźnie. Kiedy ten po raz czwarty zwrócił się z prośbą o pożyczkę, kobiecie zaświeciła się lampka w głowie, że może mieć do czynienia z oszustem i zgłosiła się na policję. Sprawą zajmują się policjanci z Lublina. Mundurowi po raz kolejny apelują rozsądek i nieprzekazywanie pieniędzy osobom poznanym w sieci. Po kilku miesiącach przerwy wracają bezpośrednie połączenia kolejowe z Białegostoku do Kowna. Były zawieszone od końca marca z powodu pandemii koronawirusa. Później pociągi dojeżdżały tylko do polsko-litewskiej granicy w Trakiszach. Od dziś polskie pociągi będą już wjeżdżać na Litwę, mówi Renata Gerasimiok ze spółki Podregio. Ruszamy o 15.51, odjedzie pierwszy pociąg po tej długiej przerwie na całą trasę do Kowna. Także sezon wakacyjny zachęcamy do korzystania. Osoby, które wyjeżdżają na Litwę, muszą pamiętać, że od soboty ten kraj przywraca obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Chodzi na przykład o sklepy czy transport publiczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się pogodnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami dłużej. Tam może przelotnie popadać, poza tym ciepło od 22 do 27 stopni. Nieco chłodniej na północy i w regionach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. 7 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufus Wainwright zaśpiewał dla słuchaczy Trójki utwory ze swego najnowszego albumu Unfollow the Rules. Była to prawdziwa przedpremiera, bo album z powodu pandemii ukazał się dopiero 10 lipca. Retransmisja występu Rufusa Wainwrighta na antenie Trójki w sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Pomóż nam wszystkim. Wilhelmie, mazurski drwalu, złego obłaska w naszej mowsie, tedy skarby nasze puści z ognistych szponów. Ale jak mam to zrobić? On potężny, a ja drwalę. Nie jakiś Windy Wincenty. Przyjadnica ja i nie warty nic. Aby jak mam kazać mazurom, ale jej modlitwą i śpiewaniem nabożnym w mowzie naszej złego klątwę złamali i skarby złotych gór nam wrócili. Wieczór, bo to jest mazurska noc. Druga w historii Trójka pod Księżycem. Tę pierwszą będziemy wspominali, bo była cała z Mazur. Ta druga w 3/4 online na łączach. Zapraszamy wszystkich, którym droga jest ta kraina i tych, którzy nie byli tam nigdy lub mało ją znają, tak jak ja. Mało ją znam. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Kuba Sadowski, to jesteśmy my, nasza ekipa w studiu Trójki i w reżyserce, a gości za moment przedstawię. I to jest noc ostatnia, lipcowa w tym dziwnym roku. Doprawdy filozofom nie śniło się, że tak będzie. A oto gość pierwszy. Bez jego propozycji sprzed 3 lat prawdopodobnie nigdy bym nie przyjechała na Mazury w celach bardzo kulturalnych. Reżyser spektakli realizowanych w artystycznej stodole Chochu. Witaj, jesteś właśnie w drodze na Mazury, Romuald Wiczapokojski. Dobry wieczór, witam i pozdrawiam wszystkich tych, którzy na Mazurach i tych, którzy są gdzieś w Polsce cały czas. A skoro jesteś odpowiedzialny za te nasze mazurskie wyprawy, to bardzo proszę, byś zechciał ty przedstawić naszych gości. W tym jest jedna kobieta i dwóch panów, dla ułatwienia dodam. No właśnie, bo nie widzimy się, więc będę zgadywał. Ewa Wasilewska. Trafiłem, jest z nami, tak? Cześć Ewo. Tak. Dobry wieczór. Cześć Romku. Dobry wieczór pani Barbaro. Bardzo nam miło. Nawet stosunkowo dobrze słychać pani tak? Ewo. No to świetnie. Nie zapeszajmy dalej, proszę. I na pewno na jakimś kolejnym kącie domu jest Robert Wasilewski. Robercie, witam, cześć. Cześć, czuj duch. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani Basiu. O, bardzo miło. Rzeczywiście to zupełnie inny chyba kąt domu, ale na pewno połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego. Tak więc brzmienie zupełnie inne niż telefon. No, taka zabawa od 5 miesięcy w testowanie różnych urządzeń. I jeszcze jest z nami ktoś w zupełnie innym miejscu, ale wciąż na Mazurach. Jest to nadleśniczy Krzysztof Krasula. Bardzo witam serdecznie i cieszę się, że po raz kolejny możemy ze sobą porozmawiać, spotkać się, co prawda jeszcze nie widząc się, ale jesteśmy w drodze na Mazury, więc już dzisiaj, właściwie chociaż dzień się kończy z chwilą zaśnięcia, więc rano będziemy widzieć się ponownie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Radio Słuchaczy i panie Baszkę. Dobry wieczór. Pan reprezentuje oczywiście Nadleśnictwo Spychowo, tak? Dobrze pamiętam sprzed roku? Tak, bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się bardzo, że pamiętaliście o nas, niby przez rok nie zapomnieliście i czas pandemii. Jednak udało się pomimo pandemii odnowić kontakt. Witam serdecznie. Tak, ja się wciąż będę powtarzała, nie zapeszajmy, bo wszystko jeszcze może się wydarzyć, ale na razie mamy marzenia, mamy plany. I w tym właśnie składzie, proszę państwa, takie szumy zazwyczaj pojawiają się w tle. W tym właśnie składzie przed rokiem spotkaliśmy się w należącej do Nadleśnictwa Spychowo Stodole Chochu, ale w poszerzonym składzie. I teraz będę prosiła pana nadleśniczego o pomoc, bo w każdym razie była to kobieta chodząca wiedza na temat regionu. Czyli? Tak, pani Urszula Dylma Dolna, pracownica Nadleśnictwa Spychowo i mieszkanka południowych Mazur. Południowe, czyli te stosunkowo bliskie, chciałam powiedzieć, że stolica, ale może to tak trochę nie wypada. Stolica jest stosunkowo blisko Spychowa. No więc skład był poszerzony, jak powiedziałam, o panią Urszulę, jak przypomniał pan nadleśniczy, ale też o aktora, który w naszym wspólnym słuchowisku, widowisku grał główną rolę. I to był kto, Romualdzie? Andrzej Żak. Czy Andrzej Żak już jest spakowany i jedzie do, nie wiem dokąd, ale na Mazury? Myślę, że tak. Andrzej, mówiąc najprościej, jest zawsze w gorącej wodzie kąpany, więc myślę, że albo jest gdzieś nad Biebrzą w tej chwili, ponieważ fotografuje ptaki, więc nie wiem jak oczywiście teraz, bo mimo iż słuchowisko dotyczy ornitologów, to moja wiedza jest krucha w tej materii, ale albo Andrzej będzie wstawał wczesnym rankiem w Gdańsku i pędził prosto na Mazury. No właśnie. Wyjaśnimy skąd ta wizyta Andrzeja Żaka po roku ponownie na Mazurach. Uściślać będziemy gdzie konkretnie, no bo mamy nadzieję, że ktoś, kto jest w pobliżu, jeszcze zmieści się na... No, to może od razu wyjaśnijmy. Pani Ewo, od pani zaczynamy. Jaki jest bezpośredni powód naszego dzisiejszego spotkania? No bezpośredni powód spotkania jest taki, że w dniu dzisiejszym już spotykamy się w Szczytnie na dziedzińcu ratusza na prezentacji spektaklu w formule słuchowiska, spektaklu pod tytułem Majne Góry. Spotykamy się dzisiaj, spotykamy się jutro o godzinie 21. Czyli? Dzisiaj już nie ma miejsc. O, no to bardzo przepraszam. Wyszłam przed szereg. Nie, na sobotni spektakl są jeszcze miejsca. To doskonale. Także jeszcze możemy zaprosić. Ja popełniłam błąd, bo na stronie naszej internetowej, z której jestem bardzo dumna, ponieważ jest tam mnóstwo fantastycznych zdjęć sprzed roku, z naszej premiery, napisałam, że na dziedzińcu zamkowym, a pewnie w Szczytnie nie ma zamku. Nie wiem, pojęcia nie mam. Ja naprawdę nie znam tej krainy. To nie jest błąd, dlatego że faktycznie w mapach Google jest wpisany dziedziniec zamkowy, ale jest to dziedziniec ratusza. Zamku jako takiego nie było. Mm-hmm. W Szczytnie. Szczytno, tak? Jak Szczytno ma się do Spychowa? 40 kilometrów. 30. No, to jednak ale jest. Ale pewnie ten pan odejść. Krzysztof Krasula będzie lepiej wiedział. Bardzo proszę. No tak. Trafiłam? Tak. To znaczy tak, Spychowo rzeczywiście 30, niespełna 30 kilometrów jest od Szczytna i wschodnia część powiatu właściwie szczecińskiego to jest właśnie Spychowo, Nadleśnictwo Spychowo, które było w tamtym roku gospodarzem właśnie premierowego, premiery Majne Góry, przedstawienia. Tak, to rzeczywiście musimy Państwu, którzy nas nie słuchali przed rokiem i którzy nie słuchali słuchowiska przez radio w Trójce lub w Radiu Olsztyn, bo była też taka możliwość, więc ci, którzy nie słyszeli, pojęcia nie mają, o czym my rozmawiamy, bo tak, wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w ten zrealizowany projekt, no niemniej musimy go teraz opowiedzieć, nawet powiedziałabym, chcemy o nim troszkę też posłuchać. To może zacznijmy od pana Roberta, bo pan Robert Wasilewski jest autorem sztuki, dramatu, który to dramat wyreżyserował Romuald Wicza-Pokojski i to była właśnie ta przedziwna, niezwykła premiera, bo było to widowisko, ale zarazem słuchowisko dla Trójki. A rzeczywiście gospodarzem było Nadleśnictwo Spychowo. Miejscem akcji była stodoła Chochu, artystyczna stodoła Chochu. Współtwórcami byli państwo ze stowarzyszenia Anima. Proszę mi wybaczyć, że całej nazwy nie będę wymieniać, bo nie jestem w stanie bez kartki. A na kartce niestety nie ma tej pełnej nazwy. No i kto jeszcze tam w tym brał udział? No i właśnie Andrzej Żak gościnnie, który przyjechał z Gdańska, z Teatru Miniatura po to, by zagrać w zasadzie główną rolę. Więc teraz proponuję, by panowie autor i reżyser opowiedzieli nam tę historię, oczywiście w skrócie, w krótkich żołnierskich słowach, no, z nadzieją, że jeszcze powtórzymy to słuchowisko, więc państwo mają szansę z całą pewnością bliżej je poznać. Ja może zacznę od refleksji. Bardzo dobrze, że udało nam się nagrać słuchowisko Majne Góry. Jeszcze kiedy byliśmy twarzą w twarz, kiedy mogliśmy nagrywać w plenerze, to oczywiście niebywała jakoś, inszość takiego nagrania niż tak jak teraz, wszystko wirtualnie. Bo dzięki temu również była jeszcze jedna powtórka przecież w Trójce właśnie podczas pandemii. Tak. Ciekaw jestem, jakby można było sobie radzić podczas tej pandemii, gdyby pani redaktor nie miała tak dużej liczby różnych, najróżniejszych materiałów, słuchowisk i tak dalej. No bardzo dziękuję, że pan bardzo dyrektor, dyrektor Opery Bałtyckiej przy okazji, dodajmy, zauważył, bo rzeczywiście ratowało, no może nie cały program, bo oczywiście koledzy tu byli bardzo mocno zaangażowani, było dużo muzyki, ale słowo ratowały właśnie słuchowiska i proza w odcinkach. No właśnie, gdyby tego nie było, co by było? Także tak, no, ale to tylko tak, drobny wstęp przed Majne Góry, a nie śmiałbym mówić, o czym jest słuchowisko. W towarzystwie autora, także Robercie, oddaję tobie głos. Dzięki, Romku. Chociaż to ty tam pokreśliłeś i zrobiłeś trochę zamieszania z tym tekstem. No ale wspaniale nam się współpracuje z Romkiem już od wielu lat i doskonale się czujemy, doskonale ze sobą pracujemy. Myślę, że to już przyjacielskie, a nawet rodzinne powiedziałbym troszkę. Przepraszam, Romku, może tak na wyrost, ale traktuję cię. Nie, dokładnie tak samo czuję. Tak samo. Piątego członka bandy Czworga. naszej rodziny. No cóż, tak pokrótce, oprócz przyjemności pracy, to o czym mówił przed chwilą Romek, przyjemności pracy takiej bezpośredniej z przyjaciółmi, bo przecież to nie tylko reżyser czy autor, ale wspaniała ekipa przyjaciół, pasjonatów, ludzi amatorsko związanych z teatrem albo w ogóle nie związanych z teatrem, bo to przecież scenografia, bo to przecież kostiumy. No, mnóstwo przyjaciół współpracujących przy każdej tego typu produkcji teatralnej. Właściwie jesteśmy już takim też chyba rodzinnym już kombem, chociaż każdy z nas właściwie gniazduje, jak już jesteśmy blisko scenografii Majnegur, którą robił Bartek Myślak, czyli takiego dużego gniazda. Więc każdy z tej ekipy gniazduje właściwie w innym miejscu świata, w innym miejscu Polski i zjeżdżamy się do wspólnej akcji, do wspólnych przedsięwzięć teatralnych, z czego bardzo się cieszę, że jeszcze w tej chwili stać nas na, stać mówię o przyjaciołach, o ludziach, na to, żeby takiego zrywu dokonać, zrywu w imię kultury, w imię teatru, w imię bycia ze sobą i tworzenia. To coraz rzadsze zjawisko. No i ja sobie to bardzo cenię. I myślałem, że jest nas niewielu, ale okazuje się, że chyba są nas miliony. No a jeśli chodzi o spektakl, ja może tak powiem, bo tu chyba ważna jest ta dygresja, te żołnierskie słowa trochę mi się wymkną pewnie spod karabinu, no próbujmy. To ja uprzedzałem Baszkę, żeby powiedziała w żołnierskich. No. Tak podejrzewałem, Dobrze, ale to rzeczywiście dwa słowa dygresji. Mianowicie ja tylko krótko o takiej misji tego, co robimy, czyli tego teatru w Stodole Chochół. Bowiem my sobie założyliśmy na samym początku, ja chyba rok temu użyłem słowa zapładnianie stodu. I tak, to jest może bardzo ładna fraza, ale jest coś na rzeczy. Nie będę rozwijał tego tematu. Niemniej rzeczywiście założyliśmy sobie na początku takich naszych działań tutaj teatralnych, no właściwie to już ładnych paręnaście lat temu, że będziemy rozmawiać językiem stąd. Będziemy rozmawiać językiem z pamięci mieszkańców. Będziemy próbować szukać tego rdzenia tej tożsamości, która tutaj słabo istnieje, a myślę, że ma szansę zaistnieć. Tego rdzenia wychodzącego z pamięci różnych mieszkańców naszego regionu, tej Polski powiatowej, mazurskiej, szczycieńskiej. Bo nie tylko tych, którzy tutaj mieszkali przed wojną, czyli tych rdzennych mieszkańców Mazurów, ale tych również, którzy tutaj po wojnie osiedlili się, promieniście zjeżdżając się ze swoimi bagażami, walizkami wspomnień i kultur właściwie z całej, no, z Kresów głównie, ale też z Polski centralnej, z Polski południowej. No, mnóstwo ludzi i każdy z nich ma swoją pamięć. I w tej pamięci postanowiliśmy poszukać jakiejś wspólnoty, bo cały czas być może na wyrost mam nadzieję, że na tej pamięci uda się stworzyć, czy uda się budować na nowo, czy wzmacniać właściwie ten szkielet tożsamości, identyfikacji z miejscem, jaki tutaj istnieje. To jest bardzo potrzebne temu miejscu. No i teraz już wracając do spektaklu. To jest spektakl, kolejny spektakl oparty właśnie na tej pamięci, bo tym razem nie pamięci, ponieważ jestem autorem, więc ja dokonuję tak zwanego researchu, czyli poszukiwań, jakiś kwerend. Spotykam się z ludźmi, szczególnie ze starszym pokoleniem, zbieram historie, zbieram opowiadania, zbieram, kolekcjonuję tę pamięć, czy właściwie magazynuję. I większość spektakli, które zrobiliśmy, również te wspólnie z Romkiem, oparta była na faktach przekazanych, znaczy po części oczywiście, bo też jest trochę mojej licencja poetyka, ale była oparta na faktografii, na opowieściach ludzi, którzy ze mną rozmawiali. A Majme Góry są oparte na innej pamięci, na takiej pamięci, że tak powiem, zbiorowej, bo część spektaklu oparta jest na legendzie, na takim micie mazursko-warmińskim, taki trochę uniwersalny, nie lubię tego warmińsko-mazurskiego, ale rzeczywiście jest obecny ten mit o Złotych Górach, niedaleko Nidzicy, tak, i on jest obecny w legendach, w baśniach warmińskich, jak i mazurskich. I to była ta pamięć, do której sięgnąłem. Tak, jakoś tak dziwnie się złożyło, przypadkowo zupełnie czytając jakieś bajki mazurskie. No a potem okazało się, że ta baśń mazurska, jak każda baśń, ma trochę prawdy. Tyle, że ta prawda, że ta baśń nie powstała na prawdzie, na tym ziarnku prawdy, nie została zbudowana, tylko odwrotnie. To ziarnko prawdy zaowocowało pewnymi faktami, które w latach 1921-22 miały miejsce właśnie tam w Złotych Górach, niedaleko Nidzicy, niedaleko miejscowości Muszaki, to jest takie pasmo tajemnicze. I tam te fakty, o których opowiadamy w słuchowisku, miały miejsce, odnosząc się wprost do właśnie tej legendy, czyli do tych skarbów zakopanych gdzieś tam pod górami. Legenda mówi, że tam jest ogromny skarb, że pilnuje tego skarbu. No, tu wersje są różne, ale najczęściej jest to piękna, białowłosa, świetlista postać, która stawia warunki, jeśli kto chce z tych skarbów skorzystać, to ona stawia takie dosyć bezwzględne warunki, właściwie nie do spełnienia, bo albo trzeba, nie wolno się lękać, albo trzeba udać się gdzieś tam w głąb tych gór, lub też nie patrzeć się za siebie na te skarby i na tę piękność. No, to warunki nie do spełnienia właściwie, więc nikt tych skarbów w legendzie nie zdołał wydobyć. Ale pokusili się o to Mazurzy w 1921 i 1922 roku. Pokusili się o wydobycie tych skarbów. To jest jedna rzecz, jedna jakby część spektaklu i jedna część pamięci, a druga pamięć to również pamięć zbiorowa i to są fakty, to jest trudno nazwać właściwie faktami, to jest jakaś metafizyka, wręcz dla mnie trochę nie do pojęcia, z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I sylwetka jednego z SS-manów z tytułem naukowym, który ochotniczo zatrudnił się do strzeżenia tego obozu po to, żeby prowadzić tam badania swoje ornitologiczne, bowiem on jest, ma stopień naukowy z przyrody, z filozofii też zresztą, ale jest przyrodnikiem i ornitologiem. No i tenże SS-man ze zgodą władz oświęcimskich prowadzi swoje badania ornitologiczne, oczywiście posiłkując się, czy właściwie wykorzystując więźniów tam osadzonych. Mhm. Ale ów ornitolog ma jakiś związek z Mazurami? Tak, w mojej bajce, w mojej opowieści te dwa fakty próbuję powiązać ze sobą i to już jest właśnie moja wyobraźnia. Mhm. One się wiążą w mojej wyobraźni, bo fakty nie połączyły tych dwóch opowieści, ale moja wyobraźnia połączyła. Próbowałem trzymać się tego, co też mnie inspirowało w takiej technicznej sferze, mianowicie swego czasu bardzo gustowałem w literaturze z gatunku realizmu magicznego, czyli taki prąd, który prąd w sztuce, on zapoczątkowany był w Niemczech, potem się rozwinął szczególnie w literaturze, literaturze iberowskiej, w krajach Ameryki Południowej. Taki nurt, taki trend, który miesza ze sobą elementy baśni, elementy nierzeczywistości z rzeczywistością. Plącze je próbuje tworzyć jakieś łańcuchy zależności. Tym posiłkował się tu w mojej historii, akurat żeby już nie rozszerzać tego wątku, tym posiłkowały się obydwa systemy totalitarne, począwszy od lat 20. aż po koniec II wojny światowej. Mówię o faszyzmie niemieckim i nie tylko niemieckim, bo i włoskim, czyli wszystkie te takie nacjonalistyczne, nazistowskie ideologie. No i oczywiście stalinizm to jakby inna doktryna, ale również ten system posiłkował się w indoktrynacji, ja tak przynajmniej taką tezę stawiam, w indoktrynacji publicznej. No bo bajki ludzie bardzo lubią. My jesteśmy cały czas dziećmi, lubimy słuchać bajek. No i jeśli się powiąże jakiś mit, jakąś baśń z możliwościami technicznymi i z realiami, i to wszystko się nagłośni w odpowiedni sposób, no to można porwać tłumy. To jest też chyba takie pytanie, które z tyłu głowy mam, czy ten realizm magiczny jest w jakimś stopniu obecny w naszej rzeczywistości. Ja stawiam, że tak i że on bardzo nas pociąga. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie w złym kierunku. Mam nadzieję, że ograniczy się tylko do sztuki, literatury i nie wyjdzie za daleko w systemowość i w jakieś takie polityczne uwarunkowania. To tyle o spektaklu. Tak, to mówił autor, czyli pan Robert Zawasilewski. No i teraz patrzę w kierunku reżysera, spoglądam, bo reżyser miał trudne zadanie, ponieważ to, co pan Robert opowiedział, to jest bardzo skomplikowana materia, trudna, bolesna, trudna też do może przekazania w krótkim tekście, mówię krótkim, bo słuchowisko i widowisko zarazem mogło mieć nie więcej niż 50 minut, więc to nie jest taki pełnometrażowy teatr. Więc Romuald musiał dokonać po pierwsze pewnej selekcji, mówiąc brzydziej, skrótów, a po drugie uczynić bardziej, że tak powiem, dostępnym odbiorcy, bo w widowisku jeszcze można pewne rzeczy opowiedzieć obrazem. Natomiast w słuchowisku wszystko trzeba sobie wyobrazić. Znaczy dla mnie właściwie ptaki odgrywały główną rolę. Znaczy dla mnie to była w ogóle opowieść ptaków, całe słuchowisko. Bo dźwięk. Natomiast niebywale intrygująca była kwestia spotkania młodego i starego, czyli starego Mazura z młodym Niemcem na Mazurach. Jeden i drugi oddany ptakom. Jeden właśnie ornitolog, o którym wspominał Robert, a drugi znowuż taki przywódca, ale to taki przywódca, który słucha ptaków. Znaczy te ptaki są dla niego jak takie mazurskie anioły. Ale prosty Mazur, tak? Prosty Mazur, ale który właśnie chce wykopać to złoto, to jest ważne, wtedy będzie się wszystko wiodło i tak dalej. I oni się później spotykają po 20 latach już właśnie w obozie w Auschwitz. I to przerzucenie właśnie tego spotkania na Mazurach z tym późniejszym spotkaniem, kiedy widzimy tego ornitologa, dla którego ptaki są w rezultacie ważniejsze niż ludzie dookoła. No i było dla mnie takim, no, znaczy to była ta rzecz, którą chciałem zrozumieć. Nie? Znaczy, bo to było dla mnie no, takie chyba, znaczy, bo ptaki też są przecież cudowne, nie? I nagle to zestawienie później w tych realiach obozowych. Tam jeszcze jest taki jeden wątek, który on unosił się trochę bardziej w powietrzu. Teraz przy tej realizacji tutaj po odsłuchaniu słuchowiska przez Roberta wielokrotnie doszedł do wniosku, że jednak chyba za dużo tam tej żyletki użyłem i tam dwie kwestie poszerza po to, żeby dopowiedzieć właśnie ten wątek, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten młody jest synem starego. Czy to był straszny spoiler? No, ja myślę, że skoro jesteśmy w konwencji opowiadania o słuchowisku, to tak trochę musi być, ale to jest... W słuchowisku to było tak enigmatyczne, że no, ja dopiero za drugim czy trzecim razem zauważyłem. No to teraz właśnie dopieszczamy ten wariant trochę. Znaczy bardzo ciekawy zresztą, no, dramaturgicznie bardzo dramaturgicznie, ciekawy. Tak. W szczególności, że no, nie ma co ukrywać, że ten stary Mazur no, miał trochę hulaszcze życie swoje, więc wcześniejsze, nie? Znaczy, tak, był tam, nie stronił od pewnych odtrunków, tak, no, więc tak mu się to powydarzało. No, stary jak stary, spotykają się właśnie w obozie i no, jest jedno zadanie przed starym. No, skoro stworzył potwora, to jego zadaniem jest zabić potwora. Unicestwić. Ale nie powiemy, tak, czy zabił, bo to rzeczywiście już byłoby za dużo. O krok. Spoilerujmy. To już w dzisiejszych czasach. No tak. Ja myślę, że to będzie zupełnie inna historia. To, co będziemy mogli dzisiaj, no nielicznie oczywiście, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja, zobaczyć w Szczytnie. Będzie to jednak inna historia w stosunku do tego, co mogliśmy byli zobaczyć przed rokiem w tym reżimie czasowym, radiowym, prawda? I myślę, że ci, którzy wysłuchali słuchowiska, szczęśliwcy, i przyjdą na widowisko, to te różnice zauważą. Ja już bardzo cieszę się, bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak to ta poszerzona wersja będzie wyglądała. Majne Góry, proszę Państwa, to właśnie maleńki fragment na początku wybrzmiał owych Majne Gór, no bo tak pomyślałam, że to tak powinny te Majne Góry patronować temu naszemu dzisiejszemu spotkaniu, oczywiście nie tylko temu poświęconemu. Teraz zwrócę się do Państwa Ewy i Pana Nadleśniczego, by Państwo nam nie usnęli tam gdzieś przy tych słuchawkach telefonicznych, bo chciałabym, żeby Państwo przypomnieli nam historię tej artystycznej stodoły. Jak to się stało, że ona stała się artystyczna i w ogóle czego pozostałością jest ta stodoła na tej polanie w Puszczy Piskiej. I myślę, że tutaj Pani Ewa i Pan Nadleśniczy ładnie będą w stanie tę historię też w pewnym skrócie opowiedzieć, bo patrzę na zegar, a tu już za 21 pierwsza. Czyli pytanie jest, kto do kogo pierwszy zapukał? No tak, powiedzmy. Kto zaczyna, więc... To może pani Ewa powie, jak trafiła do nas. Zapukała do nas Ulana Dolna, Dylna Dolna. Wspomniana już, tak? Wspomniana, tak, 5 lat temu, gdy była na spektaklu w innej stodole. Zaproponowała, mówimy, mamy taką fajną stodołę, przyjedźcie do nas, zobaczcie. Aha. Przyjedźcie, zobaczcie. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy i stwierdziliśmy, że to jest to. Po prostu zakochaliśmy się w tym miejscu i od tamtej pory już stacjonujemy w stodole. Chochuł. Ale ona jeszcze nie była przystosowana do pokazywania spektakli? No nie. Ale przy pomocy tutaj nadleśnictwa w sumie szybko doprowadziliśmy ją do jakiegoś takiego stanu, w którym można było pokazać spektakl, notabene reżyserem, którego był właśnie Romek. Sam z samego nieba i degwami. Spektakl powstawał, stodoła była czyszczona i no, dużo było wtedy robione w stodole, bo panie Krzysztofie, nie wiem, czy pan pamięta, ale wszystkie schody zostały zrobione, antresole dla muzyków. Wszystko pamiętam. Wszystko pamiętam. Dziwiłem się za każdym razem, jak przyjeżdżam, co tam się dzieje, co można w ogóle zrobić z tej stodoły, ale muszę to powiedzieć od razu, że no, gdyby nie wy, gdyby nie wasze zaangażowanie, to Janiny, a właściwie państwa właśnie, Waślewski tutaj, Ewy i Roberta, to rzeczywiście chyba ta stodoła nie doczekałaby się takiej metamorfozy. Sama stodoła to była jak większość, jak dużo takich stodół na południowych Mazurach i w ogóle na Mazurach, na Warmii. Była to część inwentarska nadleśnictwa Chochuł, przedwojennego nadleśnictwa i powojennego. Aha. No ale która w związku z tym, że czasy się zmieniły, mechanizacja i generalnie służyła jako skład magazynowy oraz okresowo również jako stajnia również służyła. To później już wraz z rozwojem mechanizacji jej rola marginalizowała się i stała się coraz mniejsza, także popadała w ruinę, nie była remontowana, nie było takiej potrzeby. No i być może podzieliłaby los wielu takich budynków na Mazurach, gdyby nie to spotkanie. Ja też byłem w tej innej stodole, również na tym spektaklu. I muszę powiedzieć, że dużo nie musieliście mnie namawiać, także bardzo wam dziękuję, że tak będzie, dużo wyszliście. Przepraszam, czy są dwie stodoły artystyczne na Mazurach aż? Tam jest cała masa różnych stodół. Nie, tu będą państwo Wasilewscy bronić jak lwy odrębności, wyjątkowości i niepowtarzalności. A to już inna sprawa, że wyjątkowa, tak. Mhm. Ale jeszcze pana nadleśniczego dopytałabym właśnie o owo nadleśnictwo, pan powiedział Chochuł? Tak, to było stare nadleśnictwo Chochuł, to było mniejsze nadleśnictwo, które po prostu, które zostało włączone do dużego nadleśnictwa Spychowo. Nadleśnictwo Spychowo składa się z 3 małych nadleśnictw, nadleśnictwo Spychowo, Chochuł oraz Racibór. Ach tak, no proszę. Tak. 3 nadleśnictwa? 3 małe nadleśnictwa, co że duże nadleśnictwo. Hmm. Doskonale. No to teraz mniej więcej sobie to już wyobrażamy. A rozumiem, że w obrębie nadleśnictw jeszcze jest mnóstwo, przepraszam, trudne słowo, jest mnóstwo leśnictw, tak? Tak, jest mnóstwo leśnictw. Akurat nadleśnictwie Spychowo są aktualnie 14. Leśnictw, jak również dużo również uroczysk, także jest to oglądać, zwiedzać i ewentualnie uczyć się tych nas. Mhm. Do uroczyska jeszcze powrócimy, także proszę na razie jeszcze nic o nim nie mówić, bo to taka moja mała niespodzianka, nasza właśnie wspólna od kilku godzin. A czy ja mogę się dopytać jedną rzecz, pani redaktor? Bo chciałem się dowiedzieć, czy leśnictwo to oznacza, że jest leśniczówka? O. Tak. Okej. Okay. No, ale to powinieneś wiedzieć, zwracam się do Romualda Wiczy-Pokojskiego, który jest wnukiem leśniczego właśnie, ale nie jestem leśniczym, ale za to wychowany w lesie, tak, wspominam to zawsze wyjątkowo. Cieszę się bardzo. No dobrze. Ale jeszcze powróciłabym na moment do tej historii z Maine Gór, bo szczerze mówiąc, no, ja rzeczywiście bardzo mało znam Mazury. Patrzę teraz na mapę, na jej ukształtowanie. Przejeżdżam tylko przez Mazury, kiedy jadę do mojego ukochanego Trójmiasta, ale ja tam nie zauważyłam nigdy żadnych większych wzniesień. Proszę mi opowiedzieć, gdzie one się ukrywają. Gdzie są góry na Mazurach? Te złote. Pomijając te garbate gdzieś tam na północnym wschodzie. I no, tu? To nie są góry oczywiście. To nie są wysokości Tatr, są rozumiem. Wały morenowe. Aha. Ale ta okolica właśnie w miejscowości Muszaki, tak jak powiedziałem, blisko Nidzicy, to takie większe miasto, z zamkiem zresztą, to jest taka specyficzna, takie specyficzne zapadlisko. I tak naprawdę no, tu zdarzają się długo ciągnące się takie wały morenowe, ale tam jest sytuacja taka wyjątkowa, mianowicie między dwoma jak gdyby wałami morenowymi jest takie duże zapadlisko, też ciągnące się, no, myślę, że ładnych parę kilometrów. I to jest widoczne, tam jest zresztą taki punkt widokowy z taką stareńką XIX-wieczną wieżą widokową. Ona już co prawda została przebudowana trochę, ale tam jest i można sobie pogadać z nadleśniczym albo z panem wójtem, z panem Sławomirem Ambroziakiem, historykiem i znawcą tamtego regionu, panem wójtem Jedwabna. Można sobie pogadać i na tę wieżę sobie wleźć. Tak po cichutku oczywiście, bo to nie jest turystyczna wieża, ale można wleźć i sobie popatrzeć na piękny widnokrąg i na te piękne właśnie moreny, na te piękne wzgórza złote, zwane inaczej Maine Górami, albo z niemiecka Irberge, albo Błędne Góry. A to dlatego, że ponoć rośnie tam taka specyficzna roślina, która ma owoce podziemne bardzo podobne do marchwi. Tyle, że marchwią nie jest, ponieważ... Jest afrodyzjakiem. Jest chrzanem. Zgadujemy. Czym jest? W dobrym kierunku, tak. Rzeczywiście wywołuje dziwny stan, ale to nie jest stan podniecenia, tylko raczej stan zapomnienia. I stan błędny. Tak. I ktokolwiek spróbował tej rośliny, ten zapomina, skąd przyszedł, dokąd idzie i błąka się po tych górach, szukając drogi powrotnej do swojego domostwa. Ale to jest legenda, czy prawda? Nie powiem. Okej. Nie będziemy próbowali. Jak z każdą legendą, prawda? Nie będziemy próbowali. Musimy pamiętać, musimy dużo pamiętać. W żadnym wypadku. A teraz jeszcze patrząc na tę mapę, bo przede mną cały czas otwarta jest mapa Mazur, tylko taka troszkę poszerzona. Znaczy nie, zbyt ogólna właśnie. To ta Nidzica jest na samej granicy na południu Mazur i województwa Mazowieckiego? Czy to jest ta Nidzica? Tak. Okolica no tak. Działdowa, tak? Tak, tak. Czyli Brama Mazur. Tak. No tych bram jest para. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie. Dobrze, tak, bo wolałam upewnić się, bo w Polsce jest taki zwyczaj, że tę samą nazwę miewa 5 miejscowości w różnych częściach Polski na przykład. Na przykład Nidzica jest również w Pieninach, o ile dobrze pamiętam, no ale to tak. Ja mogę tylko dodać, że te Majne Góry, czy te Złote Góry i okolice wsi Muszaki, Wały, są bardzo tajemnicze. One posiadają mnóstwo różnych tajemniczych historii, nawet tych bardzo współczesnych, czyli II wojna światowa i po wojnie. I wszystkie, i większość tych historii związana jest ze skarbami. Na przykład ta wojenna jest związana ze skarbami, które ponoć ukrył tam Göring, który przyjeżdżał na polowanie, i w ogóle cała ta wierchuszka niemiecka tam przyjeżdżała do jednej z leśniczówek tamtej okolicy na polowania, i no i mieli tam też jakieś swoje interesy ciemne i gdzieś tam ponoć w tych lasach są zakopane, zrabowane skarby kultury. Bo i nawet byli świadkowie po wojnie, którzy mówili, że widzieli te obrazy, te zabytkowe meble, te wartościowe przedmioty. No oczywiście mnóstwo poszukiwaczy się przetoczyło przez te okolice. Mnóstwo rzeczy zresztą odnaleźli, bardzo tajemniczych, potwierdzających troszeczkę różne te historie. Również powojenne historie są bardzo dziwne. Giną osoby, palą się leśniczówki. No, taki cały czas sensacyjny klimat wokół tych Złotych Gór. Mhm, czy właśnie... Może ten demon tam gdzieś rzeczywiście też pomy swoje ostrze. A ta leśniczówka... nadleśniczówka należałoby powiedzieć, tak? Jeżeli leśniczówkę ma leśniczy, to nadleśniczy ma nadleśniczówkę? Tak, można powiedzieć. No właśnie, czy ta nadleśniczówka Chochu spłonęła też? Tak, tak. Myślę, że to się wpisuje tutaj w narrację, która rozpala wyobraźnię realizowaną przez Roberta. Tak, rzeczywiście nadleśniczówka Chochu spłonęła, no, wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, no i tam już nigdy nie została pewnie odbudowana. Ale podoba pozostała. Tak, właśnie, doszliśmy do tego na nasze szczęście. No dobrze, proszę Państwa, no jest jak 3/4 audycji już za nami. No tak, jak powiedziałam, 3/4. Więcej niż połowa, nie, mniej niż połowa audycji za nami. Troszkę się pogubiłam, nie wiem dlaczego. Zaczęły już działać, tak? Jeszcze nie zdążyłam tej marchewki spróbować. Okej, jest za 9 minut pierwsza. Taką jest tradycją Trójki pod Księżycem, że goście wybierają muzykę i Państwo Wasilewscy zaproponowali utwór, który właśnie za moment zaprezentujemy. Bardzo proszę. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, a przed chwilą muzyka, którą wybrali Państwo Wasilewscy, może Pani Ewa sama, to może poproszę Panią Ewę o coś, co w radiu nazywa się zapowiedzią wsteczną. Zapowiedź wsteczna. Mhm. Był to utwór zagrany przez nasz zespół, mówię nasz, bo to no w sumie nasz zespół, Transkapela. Rodzinny? No nie tylko rodzinny, ale tak głównie rodzinny. Kompozycja Roberta Wasilewskiego. Na puzonie grał Michał Tomaszczyk, który też jest urodzonym w Szczytnie puzonistą. Obecnie w Szwecji mieszka i pracuje. Utwór ten jest nam o tyle bliski, że też jest związany z osobą, która mieszka na Mazurach. Jest to po prostu track z filmu Sprawiedliwy, filmu, do którego scenariusz napisał Michał Szczerbic i wyreżyserował ten film, a Michał Szczerbic też mieszka tutaj w okolicy. I no oczywiście był scenarzystą Róży. Tak, reżyserii Smarzowskiego. Tak. Także, no tak przeszłam może też w tym momencie tutaj do Mazur ponownie. No, jesteśmy tak bardzo emocjonalnie związani akurat z tym utworem. Bardzo piękny, zresztą bardzo dziękuję za ten wybór. A muszę Państwu powiedzieć, że nie podawałam adresu naszego e-mailowego, bo jakoś teraz Trójka pod Księżycem wróciła do rytmu co 2 tygodnie, to pomyślałam, że właściwie tak jakby jej nie było. Więc co tam podawać adres. A tutaj Państwo piszą i bardzo miło, bo na przykład z Krakowa przyszły głównie do nas wiadomości od pana Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiamy. I od kogo jeszcze? Od pana Tomasza, też z Krakowa. A z kolei nieopodal z Pychowa kiedyś mieszkała pani Mirosława. No i to tak tutaj sobie pół Polski już przejechaliśmy, bo pani Mirosława teraz mieszka. Nie mogę ujawnić pewnie, ale to dobrze. Jak pani Mirosława mnie upoważni, to powiem, gdzie mieszka, bo dosyć ciekawe miasto. Natomiast pytanie od pana Andrzeja z Krakowa było takie, znaczy jest ono nadal. Pyta pan, czy obecni Mazurzy są w takim samym stopniu odrębni, jak to było kiedyś, dawno temu. Zinterpretowałam to pytanie, bo nie chciałam czytać treści. To może zapytam teraz pana Krzysztofa, czyli pana Nadleśniczego, bo może on ma taki ogląd sprawy troszkę może inny, nie tylko artystyczny, no tak bym to określiła.